دلته پر یو ځای باندې مجمع جوړ سو حساب و کتاب شروع ډیر وخت پکې لګی بیا چې دا حساب خلاصو بیا تشکیلونه شروع سو بیا څه شي بیا نو جنت والا خپل تشکیلونه دي د جهنم والا خپل تشکیلونه دي بیا ټول وخت په دې لګی اخیری د سلسلې یاسدر الناس اشتاتا دا د غاول تشکیلونه شي تو چې انسانان په میدان ته د باندې راوځي حال کونهم چش اشتاتا تتو پرک منا دلی دلی و چشه فوجون فوج جلا جلا دلی جلا جلا یعنی گرد پیو دی بانی نی روان چلی اون خیر را را ما کری چه مانا جلا جلا دا مانا چه گروپ گروپ و چه گروپ گروپ ده چه ده پارا اللہ وی دارا روان کری دی چه ده پارا دا قیامت جور که لیرو اعمالا هم چه دی اوینی چشه اوینی خبال عملون هر چا تا خبال عمل پر نتیجه مخترسی اللہ دی داو کی چیز مل عمل نامه پرستس آیشا بس نو فمن یعمل چې د دغه دا پورته کې دلته دنیا د آخرت جوړي دلته پاره د دغه چې د پاره د رویت د چا دي د عمل رویت د لیدل معنا دا چې هر چا تخپل عمل ور ورشي نو لہذا ثابته ده چې هر عمل یعنی خالی د دې لپاره نه دي چې د غچ غچو اعمال د رویت لپاره مسله ده بلکې که څوک وي که صغیر وي که کبیر وي که لوړ عمل وي که وړ عمل وي ځکه یو صحابي وایي مخکې ما نه کښنی کښنی خبرو باندې دونه توجه نه ورکول چې د قران مجید د آیات ولیدي او نازل شو نو بیا ما ته دا کښنی عمل هم څوک شو غچ راښکاره شو امات العظیمینه طریق دا هم عمل دی یو مباح عمل په نیت باندې هم عبادت دی په دې باندې څه شي پیدا کیږي اجر پیدا کیږي وړ عمل وي که لوی وي نیت ته ثواب پکې کوي معمولي خبره نه ده دا ګټ راځي یو شی نه ضایع کیږي ګټ دلروړي فمن نو چې اکله مسله داسې ده چې د دې پورته کېدل د څه لپاره دي اذا کان الامر د دغه لپاره اذا کان استارهم د دې را صدور ته دی را پورته کېدل د دغه لپاره دي نو نو فیا ما یعمل هر شخص چې ارڅوک هر څوک چې یعمل مثقال ذره ذره خو نه پیژني دا وره ورنګانه نه یی چې دی کیش دونه قدر عمل وی هم دی بڅکیش خیر یرا چې د خیر عملی کړی یرا هو دی به وونی د دمخ لبراسی هغه به الله ولا خو دی کړی چې تخص عمل و من یعمل مثقال هر څوک چې په دغه دنیا کې عمل کوي وی کی د خیر چې شلاله د شر مثقال ذره په مقدار د چا دی وی زری په چا ولا په مقدار دی ویزری په وزن دی ویزری وزن دی ویزری نو خیرن د خیر عملی یره هو هغه بوونی شرن هغه شروی یره هو دغه به وونی بسم الله الرحمن الرحیم العادیات مکیه والعادیات ضبحا مکی دی خو لیکن مزبونی مدنی دی په دې کې مې اختلاف دی دیو جماعت د مفسرین وایي چې دا څوک دی مدنی دی بل د چا څوای لیکن دا یاد سات لکه د زکات مزامین چې اجمالاً په مکی صورت کې وو تفصیلات چیرته په مدینه کې د غره کم څوک لاله د جهاد بازی مزامین هم چیرې ذکر شوی په مکی صورت کې وو خو تفصیلات باقاعده فرضیت چیرې راغی په مدینه کې راغی دا جمهور د مفسرین دا وایي چې دلته زوات خو الله نه دی متعین کړی صفات باندې دی لیکن دا هغه څخه دا ښکار کوي چې دغه څوک شي دغه زوات آسان د چا دی د مجاهدینو دی الله د دې مضمون معنا دا ده چې انسان د دونه شواهد باوجود طبعا په انسان کې طبعي طور دا موجود ده چې دی د الله ناشکر دی دی د الله د احساناتو د منلو څخه منکر دی د چې شه منکر دی په دا خبره باندې الله دلیل وایي چې دا د خپل ساختم دغه وایي اور په خارج کې د مجاهدینو دا انتظام د جهاد پر دا گواه دی چې انسان منکر دی انسان ناشکر دی کدی ناشکر او منکر نه وای دای سرغړون کې نه وای دای فرشاتون کې نه وای د جهاد د نظام ضرورت پیدا کړي اوس دا مناسبت زدر ښکار کوم بل بیا نست د زدک هي سر خلاصو چې د مقسم به یو د چا د مقسم علی تر ماوین چی ښکار کی مناسبت ښکار کی چې ان الانسان لربه دا دا دا دا, دا, دا, دا, دا مضمون څوک دلاله مقسم علیه دغه چې خدای تعالی پر کوم شي قسم اخلي کما دی ان الانسان لربه لکنود الله وايي پر دامه دي قسم وي پر دامه دي قسم وي پر دامه دي قسم وي چې دي قسم چې انسان دغه کوي لربه لکنود اوس الله قسم د مجاهدینو پر آسان اخ د چا منیا چې د مجاهدو د آسانو می دي قسم وي چې دی اول وار پر د اول مرحله تاخته وکي نو اول مرحله کې دی تاخته کوي اس یو حوکې لري کړه واه چیشته وای د حوکې نه دی د سکلوي چې کی کنه د سړی ځغلی خونم دا وکي د سپي چې ځغلیم څه کی دا ساوي کنه الله وای په قسم می دی د مجاهدو پر هغه آسانو چې تاخت کوي څه کی چې تاختي کوي حال کونه ها یا حال کونه هن په داسې حال کې چې دی سکلوي ساشړی کنه څه کی لاله اوی هوی و دا وخت چې تاخت کی د تاخت په وخت باندې است کی سا شریک نه ساوی سکلوایو کی الله وای پر دغه د مجاهد پر دغه آسانو چې دوی تاخت کوي د دشمن په تعقب پسې اور آسانیا څه کوي داسې سا شری سکلوایوي وای څه وای لاله سکل هوکای هوکای وکړ دغه آسان ول چې فلموریات قات هن الله وای د مجاهدو پر هغه آسانو می دی قسم وی چې ورونه لګوي فلموریات قادهن را یوری ایرا د اور لګې دوه توای چې شلاله اور لګې او د اور تک لګې دوه دا پر سارا کې به مورټک لیدلې دا ورټک سیدا سی وسره یا د شپې دا کولنګ بو دایو قسم ډبرې ته وسره د وړې وړې لمبي و چې شو کی یو خالی بچری دی بچری نه بیا یاره وای کنه چېنی چېنی ډوډۍ ډوډۍ تاغ دند بچری خالی ده چې شي ولا لمپه هم وک لکه ددا چې شي نه څه بلا ورته ها دا سګریټ چې خلک پڅکی د لیټر یو شي هر څه چورته وایي دغه کله کله الته هغه ټولې نه کم سی وي د کښنی لمبو کې به تمرس خالی بچری نه دی مازی جرغونش نه رازه لمبو کې بیا څه داغه دی قطعه داغه قطعه دا ما فرید داغه قطعه لغت د تفتیش کړی داغه درته وای چې لمبیوي د کښنی لمبو جوړ سی بیا څه او بل مثال کې ته شپه هم کوي دا د ګیس چولنې دا کله کله چې شه کمزورې کې کل نو لا سوري څه چې شنه وایس کښنی ری ری چې شنه وایس ها لمبی را وایس کښنی کښنی چې شنه وایس لمبی الله وای فراغ آسان می دی قسم وی د مجاهدینو چې دا ډبرې پر نکان وای اور بیا دا ډبر سکشنی کښنی چې را پورت لمبی را پورت او دا هم د سار مال دا هم د چا او بیا کم آسان الله وای هغه می قسم می پر مجاهدو پر آسان چې دی تویش مجرتای تویدل دا غارت چاته وای کلو را تویی په کوم وخت دی چا سبحان دا سبحان نور علو ندی به درته وضاحت کوم دا چوک دی زق دا حال نه دی چوک نه مفعول مطلق هم نه دی چوک هم نه دی حال هم نه دی بلکې چوک دی زق یعنی فی وقت سب دا عرب هم دا مسلمانانو مجاهدینو هم پیغمبر علیه السلام هم مجاهدین ته تربیت دار کول ساره باندې پر کلی تو یې ریکن دا عادت رسول الله هم دا او صحابه وای مول بور لور نو شپه ورته تیر کړ کلی ته نږدې چې دا د سهار مال شو یو دم به پراتوي شو دا غنو د غفلت کی ممی دا وخت سړي خامه خستر کی پچ سی کړه ګر د شپه چوکی داری کیم دا وخت سی د دې نه خاص چې وښنو بس سار شو دی به د غفلت یو دم به پر جمواري پر دمابین ورتوي شو د کم وخت کی د سهار مال او دا قسم الله وای قسم وی د مجاهد فراغ آسانو چې په سهار مال دړي راپورته کی د سهار مال چې شي راپورته دړي راپورته دا د بی د تمو فسری په لګیا دي وې دا با په معنا د فدا لیکن قران انتخاب د با کړی دي انتخاب قران دا د با انتخاب لدی کړی دي چې دته دغه وخت د سهار ظرف د دړو نه جوړي بلکې د دړو د دې سال تر مابین یو نوع تلبس پیدا کوي ول مقصد بل شي روان دي چې شي دی وایس یو خاص ذوق دی چې کله کله سړی بل پوپو کولای نه سي خپل ذوق په پیږي کوي قران چې ښکارا کوي تلبس ښکارا کوي فاثرنا به چې را پرا پاتوي کنه دا آسان بیا وای څو ولاتی اثرنا به هغه آسان می دي قسم وی چې را پاتوي کنه را پورته کوي کنه به په دې وخت د سهار چې جاي د سهار مش پښتو کې وای چې د سهار مالې دوی پر جوړی کړلې فاثر نبی په دې وخت د سهار نقان چې شي ګرځولې را پورته وې فاوثرنا فاثرنا وې څه شي لاله یعنی چې څه کی وې را پورته کی د شي نه چې را پورته کی لکه وژم چې د چا را پورته کی الله وای اغه آسان می دی قسم وی چې راپورته کوي په دغه سهاري مالی چې راپورته کوي نقان د دوریو ګرځ راپورته کوي نو خاصان چې دلته یو دم پر کلی راتوي سي یو کیفیت پیدا سو کنه وای او وای خو شمال کې به آسان غلولي چې پر دا سهاري مالی دیش چلويشت آسان دغه نه ډیر لام نه چې دا پر یو وکلی راتوي د دوی پر جوړي د خوب پی راپورته پر دګی دی کنه عجب په کسی سلسلی شروع فآثرنا به ناقان وی دغه آسان می دی قسم وی چې په دې سهار مال دوری ګرځ راپورته کی او د سهار مال دوری خو معمولی نه راپورته کی د شدتی عاد وسره د چا سره ولی د سهار مال خو مزکه شولونه ای د سهار مال مزکه دونه دوره نه کی لکه د چا لکه د ګرمۍ او د ماپشین په وخت د سهار مال بل کل د فضا څخه وی صفای نو چې سهار دوری راپورته کی نو دې معنا دا چی څه شي دا ډیر پر تیز باندې ځغلی دا آسان چې پر ساره تړي تړي جوړي ناقه ولاتی فلاتی مسلو سره کېد فلاتی وسات نبیه جمعن الله یې قسم دی پر جاهدو پر هغه آسانو چې ما بنت ورلی څه شي نه ما بنت ورلی جمعن د چا یعنی د دشمن د لشکر پر دما بین ورګړي چې جګیلاله د الله تن د خندر کی چې مجاهد په دغرت مې بین ورګاټ سی کړ چې د اسیاو کا هیت بیا من هیت بیا من ماجیک وای چې شکشله چې شکشله کنه خدا سي هم نه الله دا مجاهد خوشي یا مخامخ پر ورس پر دغه سب کې چاکو نه جوړ دا د دوی پر جمعوارې په دما بین ورنه نوز چې جې چې دې کته تو فرکې مخامخ په ورلک په دغه جمعوارې فواسط نبی چې ځان ما بنت ورشي وکي په دغه سهار مالی جمعان چاته ځان ورشي وکي جمعان د دوی جمعوارې ته دشمن د لشکر جوان څخه مستاق چوک دی د دشمن لشکر وایست او فلاتی قسم می دی په هغه آسانو فواسط نه فلاتی وسط نبی چې دی ما بنت ورلیږي بیا وای یعنی تقوا واست د چیش ما بین جمعان د جمع ما بین بهی په کم وخت په د سهار مال بهی وایسو دا زمایر ګرځ چا درجی دی وای سهار ترجی دی وای وایسو سبحانه و درته تیر سوی فواسطنا بهی جمعان فلاتی ورسریج دی فلاتی ځکه نو عاتب په ما سلسله وګرځ د چاسی عادیات مخکم څوک ولاله روح المانین تقریر دا درته کی فالمریات قدح فالمغیرات سق فاثرنا به ناق قسم دا ګرد په فار رواني دا د فابیا بل نقطه ده د فابیا بل نقطه ده دا ښکار کوي چې د آسانو دغه هر مخکینی صفت در روان صفت د فارا سبب دي د آسانو دا دوم هر عمل پر اغاول بدی څوک دی تفریح دی چې عاد وراله نو خو چې عاد ووي تاخت کړه څه وای عاد به څه وای فل عادی واکی و اصل کی کن پا خواچ مجھے نصب وکتای پا خاندان کی دا چی شو عادی واکی و کن و پا یا بدل سما قبلی چی شو نانو یا عادی یاد سنو خدا عاد ویس خدای عاد مچا تاوی خوچ عاد و تاخت کی انو خوبا بیا چی شی گرزی ورون را پورتا کی بغیر دا تاخت آسانو چی ورون پورتا کی نی پورتا کی نو گرد دستی پلا فا فا نده چی با پسیده دا خود غزه نکتا درش کارا کی او ایارا دا غرقم چې لوټ د سبکی دا ورونه پورته کېدل یعنی دا چې دا د دې په داډه بروبانی پښې لګي د چی د پاره خود دې د پاره چې پر دشمن باندې هجوم وکړي بیا وایاره پر هجوم پر دشمن باندې توي سی کړ دغه د پاره دي کړ یعنی په دبرو په میدانو کې آسان غلول او بیا چې دوی د پښې په دبرو لګي چې د پاره غفه ده نه تاخت دغه سی میدان دی سیلانی ده نه الله دې چا د پاره دې چا د پاره پر دشمن د توې دلو د الله د مجاهد پر آسانو جګیږي هغه د بسکشي والا نه شي کنه وای ته یې بسکشي والا نه فال مغیرات صبحن چې دی تکیلاله غارت کوي هجوم کوي څه شي هجوم حجم حجم علي دمانه چې په یو دم پر اتويږي څه هغه آسان چې تويږي د دشمن په قرباني کم وخت صبحن په وخت د چا د سهار د منسوب بنا بر ظرفیت والعاديات ضبح بيجني ضبح مو بيجني الضبح ده هاي يضبحنا ضبحا يعني دا وسر كشير دي بالفيل اغا بحال واقعي سي دا عاديات دا زميرس بيوان سيش حال بد هغه د ضمیر څخه واقیس تکر د جمله به حال واقیس ولعادیات هغه آسان چې تاخته کوي حال کونه ها بیا حال کونه ها چې شیلا نه ضابحات چې شی وای ضابحات چې کته سره کشي دي کول جمله راځي یا ضحنا ضح ضحا یعنی دا ضحا ګویا چوک دی مفعول مطلق دی دا هغه فعل د پار او ضحا مو په جندل چې شی چې سکیل وای وی هغه آسان چې تاخته کوي په داسې حق کوي په داسې یو خاص ډول د چا د چا وای د هوکی د وخت د هوکی کی کنه داس اس سایل کیش کنه د سجنی د شک شک کیش یی کنه شک شک فالموریات قد قسم می دی پر هغه آسان وی چې هغه اورونه را پورته کوي قد هم د چشي په اور لګول یعنی چشي چې پیله چا وای یقدحنا قادحن یقدحنا زکه دغه اور نری چې دی وجی مور ایمان بلوی ورونه په کوم حالت کې د وهلو د پښو د چاسغه د دبرس یعنی په دغه حالت او دغه ته بازی یو سړی وو عربو ګر سره متلی کړي ولدی چې دی دغه ور د خنو ډیر وا ور ور وکړه کښنی کښنی لمبي ول یو سړی وو ډیر بخیل نو په غوړ عرب خدا سره کفرتی نو بده کشته لمبا جوړ کړو ول چې دا ور بل څوک ونه ویني زو مې مل مارانس چې جلاله نارو جهان چې په غالبا دا سړی دوه غس مشهور کړي په دا نارو چا و جهان چې قط فالمغيرات سبح فاثرنا به یعنی فلتي اثرنا به په هغه کسانو مې د کسانو مې د قسم وی چې را پاتوي په دغه وخت کې د سهار چې نقان دړیو ګرځونه او وسقات نبیه فلاتی پر اغا آسانو می دی قسم بی چی وست تشنانه یعنی تاقعو وستا وی چشی وستا الجموع ری کنه جمعان مانان چشی چی دی واقعی کیجی ورلیج مش پشتو که چطرا ترجمه کو چی دی ورلیجی د دسمن پا دا غچان کی پا دا جمع کی ورور پا دا رک ما بینتی ورشی وست پا دا ما بینتی ورشی وست دا چا ما بینتا دا دشمن او با وقتی دا سهان دا قسمونه چلا الله و یاخم دا دغه ته په دغه ګردو مینه قسم وی چې دغه د مجاهد دغه عمل ټول پر دی گوا دی چې ان الانسان لربه او دا پوره نظام د جهاد چې ته بار سوید کدا انسان د خدای ناشکر نه وای اوس کنوت په معنا نه چا دی وای څوک دی عام مفسرین جمهور د توای کنه معنا څه شي لاله کفر احسانه چې دی چا د احسان څوک نه فرمانی ناشکر دا غټ ناشکر دی د خدای احسان منلو ته نه دی تیار د حق منلو ته نه دی تیار نو ځکه خدای تنظیم دی کداغه دی تیار وای دا و نو دا ګر دا ټول نظام د مجاهد دا تمام سازو سامان د مجاهد پر دی گواډی چې انسان لاري ته نه دی برابر د خدای منلو ته کني بیا ضرورت وو یاره چې دا ګر د خلک خدای باندې اتفاقو کې بیا jihad ضرورت تا ان الانسان لربه لکنود ان الانسان لکنود لربه چې به شک انسان دا ډېر ټوب دی ناشکر دی خپل رب لر یعنی د احسانات لر در په ناشکر دی نیمه او حال دار چې انه علی ذلک لشهید بالکل دا انسان په دغ خپل د بزبانه حال دی په خپل پر دا ناشکری باندې گواد دا د طرز عمل په خپل په دوت څه دی گواد مفسرین تحقیق دغه درته کوي چې شهید د شهادت څخه دی یعنی په خپل نه شکرای باندې د خپل حال گواد دی تی اور د دې انسانانو عمل ته وګوري پر چا گواد ان هو علی ذلک لشهید بعضی ضمیر الله تعالی جه کله دی لیکن هغه صحیح نه دی او ان هو دا څوک انسان علی ذلک پر دا کلوت باندې په چی شي باندې پر دا ناشکری باندې گواه هم دی او دا به شک انسان لحب الخير لشديد يعني انه لشديد ډیر سخت پر محبت د دنیا ډیر سخت پر چاوي ډیر سخت حارس ډیر سخت مش په دنیا کې بخیل وي د بخیل معنا یعنی شدید الطوق دی شدید المحبت دی چاله ده دنیا له خیر په معنا اکثر قران کې استعمالي معنی دی چاله د مال لك انه لحب الخير لشديد هي افلا يعلم افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور افلا يعلم ما اله وانجامه ادي فخبل شي شنو خبر زګه بعض علماء دا وسرشتي چې مفول دغت بعض علماء ان فالنصر واي بعض قراء قراتم دغت اګه دا وسرشتي افلا يعلم مفول کوم دی ان ربهم بهم يوم اذل خبير وس هغه مفول دي قد مضمون آیا دای پر دا نه دی خبر چې کله دا انسانان له قبرو راپورته شي د صدرو رازونه میدان ته راوځي دای په دا نه دی خبر چې ما رب پر ما من چوک دی خبر دی په دغه ورځ باندې به دا شیان باندې نه دی خبر بس دا افلا یعلم اذا بعثر یعنی بعث اذا بعثر بعث بعث په دا نه دی خبر وقت بعثر ما فی القبور وادل بعث وقت البعث پر دا نه دی خبر پاگا وقت را لی دا پارا پاسی دلو ما فی القبور چی دا پا قبرو کی چی دی دا بگردت چی کیجی بوعش را چی کیجی را پاسی راوش را پورت کیجی و حسخل ما فی صدور چی پا من شکارت حسخل ما را دا چا دا دا اظهار روح المانی ترجمه در دا کی چی خروج شای من نلقاشر کن چی دا پوست سخا دا خوریک سخا مغز دا بانی راو باس دیتا چورت وای اصل د تحصیل معنا دغه د تحصیل اصل معنا دغه قص د لغت دروي د تحصیل څه ده څو اثر معنا د چا ده چې شی دا مغز د پوست نه د باندې راوز د انسان ګویا کور دی اصل رازونه خود ته پچا کی باندرون پسینه کی الله ویل دا دنه رازونه چې پسینه کی پد دی د بغت د باندې راوز ولې قیامت خو یو انقلاب دی ال ته پد شیان ښکارا چې ښکارا ولای چې څوک پونځ معنا پټس دغه د باندې بغت د مشهود ګرځ په دې دنیا کې چې عالم غیب دی هغه بغت څه ګرځ مشهود وحسلا یعنی د باندې راوزی لا هغه پوسټوس خما فی صدور د کورس خبه د باندې راوز د ظرف څخه به مزروب د باندې راوز یعنی هغه چې د پرات د نونه کې چې عقاید او رازونه او ایمان هغه بغت د پډاګس هر سره به یو د بل ایمان ګرځوي هغه رازونه به داسې ګرځي لکه د انسانان د انسانانو نس رازونه بغت د باندې ګرځي وإنه لحب الخير أفلا يعلم إذا ما وحس لما في الصدور إن ربهم به ربهم لخبير تو إن ربهم لخبير إذ يكون ذلك شكل دغا تموس يعني الله فر أرض خبر دي الله سر يو شيء پټ ندي نو شي پټ ندي نو بدل در قوم انسان سم چلے جا لا تراسا د مجاهد دې ته مجبور کو چې څوکي آسان په دراوز غلې د مجاهد آس چونه قدر مندي الله دې ډېر دور ترجمه هم کولای شي چې ولادیات طرحا زګم مفسرین په دې کې گنجائش شي دي چې دلته ټول خالي صفات دي د زوات تذکره نس نو ولادیات طرحا پر هغه نفوس باندې ته طالبات د علم چې سار وختي چابک راځغلي او طرحا چې سامه شړي کنه په پوسولاس درلې قدر نه وایست ولادیات طرحا قسم بدی په هغه نفوسو چې هغه طالبین دي د چا طالبات دي د چا د اسرار او د کتاب الله چې سار په منډه راځغلي او څه هم وي او کای هم وي چې وخت نه تر سره نه وخت نه سي فل دبل چې فل موریات قادحا چې تکوي هغه چې دوی د خپل زکای نفس چې کله پر اسرار او د قران جغیږي نو چې جرا پورته کی لمبی وي واحدت ذن اغزکات د نفوس طیبات چې کی چې د الله د اسرار په دنیا کې پر میدانو کې لګیاسي نو څه کوي ورونه را پاسي څه کوي لال ورونه را پاسي طالبان فعل مغیرات صبحا قسم می دی په هغه طالبات په هغه نفوس طالبات چې لټ جوړوي چور چپاو جوړ کی پر اغا اسرار و مطالب و دقائق و دا چا دا کتاب اللہ کل رچی پر جوڑ کئی چوریا کئی کنا فآسالنا بغی ناقان قسم می دی پر اغا طالب نفوس و طالبات ہوئی چی اغا چکی دلی را پور تک دا چالا لے فآسالنا بغی ناقان پا دگا سہار مالی شدہی درس لرا غلید چکی لے دلی را پور تکی دا چشی دا خپل تحقیقات چې د الله د کتاب پر هغه متونو سخور کې ورننوت چې یې دین راپورته دوی حال یک یو شی چې سره وښ ته کې وپاش نو خو دوی و فواسات نبی جامان هغه التي هغه نفوس طیبات چې د قران د متونو د سخور د بلاغت په داسفو کې درنن نه ورننو چې دین راواز لا علی و ملغلری را پاس دای بیا زمش ترجمه کوم شانو جماله كالعهن المنفوش فأما من سفلت موازينه فهو في عيشة راضية. القارعة قارعة نوم قدية دلجي ده صفتنا علاوة غسغة زفائلة تنسغة ده ده ما سوا قوز ده ده قيامات چشي قدية دلجي يو استعماله گويا ده غلبة اسمي لوجي وز قرصر ده قيامات پا نومو كي يو نوم داده قرآن شدير پا پیخر نومونا ذكر کري دي پا غا نومو كي يو او دا کثرت د اسامی و بیرتا ار نوم د یو صفت نشان دی عام کوي نو د کثرت د صفاتو پر عظمت د موصف دلالت کی معنا د شولا غا ټول دکن چې دا غا ټول دي زواقات الواقع دا هم دک اقاری عام دکن چې نو مونږ دکن مناسبت معلوم دی یار مکی سورته القاریات هم القاریه دغه انداز مخکم درته تیر سوید چې اعاده د چا د اسم بیرتا په شاسره په اسم ظاهر یعنی واز ادا مظهر پر زید چا جام اصول خدغا دی د تکلم اصول د عربو دادی چې یو شی اسم ظاهر ذکر شو دوه مره یاد دی په 50 رکی لیکن چې نه کینو خود به یو کسایی څه شی دا اکسستا عظمت دی او عظمت دا ما مخکیم درته ویلو چې دا هغه وخت کې دغه نقطه چلیږي چې په دې اسم ظاهر کې یو خصوصیت وی څه شی اعاده د هر اسم ظاهر وس وځه د هر اسم ظاهر په ځای د زمیت دغه نقطه نه پکې پیدا کیږي چې تر څو پوری په اسم ظاهر کې تشې نه وي نو د دې ماجې ته وګوره دغه الفاظ ته وګوره قرع قرع څه ته وایي او تکول ته وایي څه ته وایي لاله کوفتان کنه څه شي لاله تکول د لوچ تو وی څه ترې څه پیته کوونه دا د دې ګوډ څه ترې پیته نو قرع خو څه ته وایي دا تکول دا دغه لفظ چې کوم معنا ته په دا معنا کې په خپل یو خوف یو وحشت پروت کنه وایي دا دا تکول خو نه معمولی خبر نه خو ما دې کلب سی بیا خالی په شو جک ولای دا یی کنه نو زکا لدا وڅخه دته هغه نقطه گنجائش پاکستان چې اعاده چاو کلا ها وس دا نقطه خو مردل شو شو چې وزه د مظهر په ځای د ضمیر ا چیرې دغه سی نه ده چیرې نه ده په دې شرط باندې چې په هغه اسم ظاهر کې څه شي وي یو خصوصیات موجود وي چې هغه خصوصیت په هند کې د ضمیر مدلول نه ګرځي هغه خصوصیات نو زکا او د مقصد د متکلم چیش دی دا دغه لفظ ته هغه خصوصیت مقصود دی که څه شی دی تخفیف دی تحویل دی غلط دی رہی ولې ورځم غټ ورځ ده یقینا د دې ور ده چې الله انسانان له دې ورځې نه څه کی و دې رہی تیار سی ول چاته حق ته تیار سی کړ القاریه ما هي القاریه تو ایو شی ان هي قاریه ته پیژنې نه چش منه دا کی دا دا چې دا تکوم کې هغه حادثه وایس چې دا پوره کائنات سره وټکی اغه واقع یو حادثه الله وای ته معلومه ده چې څوکي دا پوره کائنات وټکوي قرانيال وشته څه خبره ولې زکه دا تر دا خالق صد علومي غائب وای یار دا په حواسو او په چابن په اسباب د عقل نه معلومي په نظر د عقل دا شی مدرک دی زکه خود خپل پیغمبر څخه نه فی علم کې دا نو چی شي وشته په دې خبر کړه زکه چې دا د چا شي دی نه وای د عقل او د حواس شي دینه چې مدرکت شي او تا ته مخکي وای راغلی نه ما ته خبر کړې نه البته اوس ته خبر وم یقینا به ته نه په خبر یقینا به ته نه په خبر او مخاطب د هډیر لوک تی دي مخاطب نور په کمال توجه متوجس مخاطب چې وای دا شی ورته په ابهام ذکر کوي په تاسو عنوانات ذکر کوي چې ته خبر یې القاریات څه شي دي هغه چې دا پوره کائنات سره وټه کوي سره ویدر شي اشیتا ته معلوم دی ته نه په خبر چی شي دی نور ته متوجیس نور ورته متوجیس دغه خو هغه د تشویق انداز دی او اڅ شي او دغه خو د فصاحت او بلاغت اصول چې مخاطب کامل متوجی کې چې د لوش خلق خلاص اصول دی خې دغه ور واچو وکړ ا بس خبره ایز دا خو مقصد دغه فوکوي دی کړه ول القاریات مل قاری وما راك اي شيء عالمك هغه لو کم شي من نه ته به شي نه خبر کړ اچا هم نه خبر کړ اچي هم نه فوکړ کم شي دي چې ته به پوکړې نه پوکړې نه پوکړې ها زبري پوک و ما ادراک مل قاریه دغه ما هي بیا اعاده بچاو کړل نو وکین دغه لفظ اگر اگر اگر خصوصیت الله نه پریږدي چې هغه خصوصیت پاتې شي هغه د قرع معنی هغه د عزت او د خوف معنی هغه په الفاظو کې تشوي دغه موجوده موجوده روانه روانه قاریه وایي نه وای و چیشتي ويتقاو يوم يكون الناس كالفراش المبسوس دا يوم مفسرين جماعات رائے دا چې دا يوم منسوب دي او ظرف دي کنه وای ټوک دي دا فعل محذوب ته پار سمانا تقاو کن دا قاریات چشي دا تبلا دا دا قاریات چشي دي تقاو يوم يكون الناس دا په دغه ورځ کې چې دا تر منځل دا په دغه ورځ واخی کیش دا څه شي کی بعضی قراتو کې يوم راغلي بیا څه شي بیا ګرځ خبر څوک دی لاله دغه مرقاریا څه شي ده دا یو مو دی کنه دا قاریا نه ده دا قاریا القاریا تو مرقاریا وما ادراک مرقاریا دا قاریا څه بلا شي دي څنګه شي دي دا کو بندا دا کوفتن دکل دا چې دا تمام کائنات وټکی کائنات تکول ملمیږي یار ته دا یو چته یو کټ چټه کول سره کثال وي ته یو وردا دنیا وګورې دا د دمځک ته یو چټه کول سينو څونه درز وي سبحان اصول د چا د کوفینو او د کوفینو اصول تایید کیږي د قران څخه چې دا تر دې ته تکلف دي خامخا بسرین ډیر تکلف کوي قران کې دا تجربه ده ډیر ځو چې واقعي د امثالې موجود دي چې کوم د فعل څه واقع کیږي بدون د انا هم فعل څه واقع کیږي مضاف الیه واقع کیږي دې چې دا کوم خبره غړي د بسرین چې څه به وایا کوم شی مضاف الیه خاصه د چا ده د اسمیت چې دی وایي دا خبره څوک ده یعنی دا خبره خامخا لازمی نه ده قران دغه اصول د چا تایید کوي د کوفینو لکه یوم ينفعو هل ته خپل ته جګړه ده یار جمی مویل ده په داس مو خلل اعظم کوي ګرچ یوم ينفعو صادقین خو دغه معنا ده له بهر حال فیل چی شو کی پورا جمله مضاف الیه واقع کیږي بغیر له ان منک ان منک نه يمتکی بس نو بیا یوم مو چی سی دغه قد جمله ته تشتل علی مضاف نو القاریه مبتدا په دا باندې کې بار بار ذکر کوله عظمت او رفعت پکې پیدا کوي مزید څه شي پکې پیدا کوي ابهام پکې پیدا کوي څه شي پکې پیدا کوي وڅ خبر وای الله وای دا ته پیژنې دا کاریا دا څه شي دي ته چا خبر کړي په چا پو کړي نه په کو ای چانه دي درته ویلي ځکه مم بای نهستا اسباب نهست زدر توام څه شي دي یوم یکونو دا دا غورز دا کاریا کومه ده یوم ها غورز ده یکونو ناسو چې انسانان په دا ډول وي وې چې ترای وی تاسو د په حالې په حالت کې به وي د استراحت په حالت کې د تمثيل له تشبيهات خو تاسو معنی ویلي دي چې وه اته متعدد شان سمنتزای بل خاتم څوک متعدد شان تاسو خو به دا پر څراغ باندې لیدلی کنه پر څراغ باندې بعض د علماو کې اختلاف دي چې د عام تیڅ ورته وي پتنګ ورته وي د عام کمبلې چورته وي د عام کمبلې دي تیڅ په ځوان باندې کړې دي کله کله د کمبلې نه علاوه ترغه یو واړه نور شان است وای چې یو خدای کمبلې دي دا غټ څه شي دي کنه دا وزر شي یو بل د سپرکی راځي شي دي دا زومي لري دي کوي څه بچا به پسراغ او تاسو دلته کفام کړی دا سراغ ولک نو د دې یو عجب حالت د چاوي د اشتراک توري روان دي توري روان دي کټ بل بل کیږي دی بل کیږي دی بل کیږي دا تراوی کده دا کیفیت دي کنه الله دې انسانانو په دغه حالت دا تر حالت یعنی یو دلته څو شي هم ځنه وف لکه دغه پتنګانو یو صفات د استراب دي هو څو یو پدې کې کوم شی موجود استراب په دا انسانانو کې هم دغه څه شی لاله استراب چې دری دری په پله کې داسې یو خپل بسره کېږي دا هغه وخت چې تشکیل لا نه دي سوی توس بیا فرشتي راځي بیا څه کوي بیا تشکیل یې کوي دا اوله مرحله چې پورته سو یو د پریشان یو د یو داسې حالت دی د یو حیرانګۍ حالت دی هیڅ اثر نه خلاصي چې په کوم ولار سم څو کوم یو توري څغلی یو توري څغلی یو توري څغلی یو توري څغلی یو توري څغلی هیڅ په لګټ ورچې دا څه سره یو څه بل تیریږي دا سي حالت یو خو د کیفیت د چاسو د استراب او بل هيئت د چاسو خفت دا خو دا وای وای شي اندي خو نو هیڅ وزن نه لري یعنی دا انسان په بداورز باندې د دغه محشر هغه یو قسم خاص حالت په بنیاد باندې د انسانان په داس سپک یعنی بے وزن بھی چا بھی لارا بے وزن بھی او بل پا کسرات چی دون دیر بھی لکہ داگر چی نشماری جیس دا پا چاو را چولی سی خسر شمارا لیا ہم نس داگر دری بنیادی شیان دی گویا داگر حیاتو دا حیاتی سر چکڑا سر جوڑ کرو داگر منتظا کے مشبہ کے بلے چوکے مشبہ بھی ہی کہ اللہ ہوئی داگر حالات بھی اس موئی چا سر پا خلاصو دا قیامت دس ورز دکن تشبیحات خود دغه د پاره چې تفهیم د چاو کی د مضمون په ذهن کې د مخاطب کې نه دا هغه ورځ الله دې زموږ حفاظت وکړي زموږ حفاظت دی الله وکړي یوم یکون الناس کالفراش کې منسوب وای استقاوس روایت کړه د مرفوع ول خیرات دې دغه څو څو خبر دا هغه ورځ د چې کیج بنه چې بیا تحویل کوي چې خبره جوړوي یوم کون الناس بیا وایڅ یوم کون دا هغه ورځ ده د کیدلو د انسانان مشابهن پچړاله دی په داسې حال کې چې دی به مشابه وي د چا څخه د هغه فراش څخه د کمبلیانو سره المبسوس چې چشوي پاشل سوی تیتو پرک وای څوک فراش کوم پیژندل وتكون الجبال دا خو د انسانانو حال او بل بدی د چا د غرو حال دا چې وي په غرونه کلاهن المنفوش لکه هغه وړۍ وای څوک لکه هغه وړۍ رن سوي وړۍ منفوش چې بیا تالانی سوي وي څه سوي خلاص سوي دا وړۍ نه وي دا ورګ نه دی وای وای دا مختلف کیفیات ګوره د قران مجید دا ورسته درته راځي دا مختدا دا ډېر لوی وخت باندې کښ مشر وخت دا اول وار دا غرونه نه دی وای دا غر جوول وال چې جلاله کسي بمهيلا اول مرحله په غره دا اثر دیکل لکه دا بارود د ماکه چوسی دا پر شي وړي سي کنه خو یوازي مده ماکه دا غر ګرد د شي لک ریک دا اول اول وای وسو لیکن دلته پروچ پر ځای باندې څوک وایس دا کثافت څخه دا سلبیت څخه دا کلکوالی څخه خو منتقل شو وړه خوشو لاده چی پروت نو غویا د غره سره د ریک پیزا جوړس مجه پیزا بولشتي څار څورته وایس هغه ورته وایس تی څور غونډه خدا د غره وال ها غونډه خدا د غره وال هغه ته څورته وای پیزا په پښتو کې ورته وای ته سر خلاص نو دا غرونه د شي لکه د ریک دا غټي غټي سری چی ورته وای څو پښتانه څورته وای سری ورته وای پیزي ورته وای دا سی یلا سی مرسي ورس او دغه د ماکی وصولم ته دی وسم اے اے د تپګر کی دماکاو کی وړه کیه کنه ورکی بالکل ورس دا ولا دماکات دا غر ورسو خلا دلته دغه شپروتی کړه دغه شپروتی وزن ختم سو د پپ پروتی کړه چېجه پروت هوا خونو دا تیز आवाज په داورت باندې هغه پوکړی دی ولا کیو شي ته ټیک کیږي کنه ته پوسولې دا چې هم دی کنه اوا هم دا کنه دا یو شی نه دی کنه چغه دا داس چغه دا زلزلہ وشي کړه دغه زلزلې په نتیجه کې گویا دا دماکاو دا غر ورس وڅښو لکه اوس هغه وړی نه دی چې تکولی وایي څو څوک ها اوس په دا پوکو څه شي لاله تکولی تکولی وړه پیژنې نه ته چې وخت تکولی دی ام لیدلې دي کنه دا چې خونو نه شي خلاص خلاص نه یا وایې که چې پس د پپی او سپکی څه شي دوم نمبر باندې هوا په سر راشي فوټ دی کنه چې شو لاله دا د غیر د غیر غوند غټی لا پورته دا کیفیت دار روان دی په قران کې چې شي پورته کی اول واری د لوی د غټی په شکل باندې یم دا پیزا مکمل لا پورته سي لکه د وریزي غټی وایاره دا د وریزي غټی نه چې اول وار بعد په مخ راخصې خو دې غټی وي اخر چې اول وار په ور زرتی د دغه سره څکیش سره شکیش ټکری ټکری کیږي ټکری ټکری کیږي لازم په دا فضا کې تحلیل سیکل بس دا د غره کیفیتي کله الله یو کیفیت بیانې کله بل کیفیت کله بل کیفیت په متعدد شورو کې مختلف کیفیات د دغه څخه ذکر کیږي او دا مختلف برایل دي پر دا کائنات باندې راځي دا مختلف څه دا هغه دوم کیفیت دی چې اول ور خرافور دریم اول ور کوم دی کسيبه مهيلا وایسه دا هغه کیفیت بیا دوم نمبر فوت فوت سی راپورته سو دا چیرې ذکر شوی هغه یاد په دماغ ووت دوم کیفیت هغه ذکر دا غي غوند غټه راپور درې یم مرحله ده چې هغه ته سره تحلیل نو د وړې وړې هغه د وړې هغه تکول سی وړې چې تی و پاشي نو خو څه دونه دونه څه ولا پاس نو کینې او رنګې دلی وړې رنګې دلی وړې د عین په ترجمه کې امام راغب اصفهاني دغه لیکي چې خالی وړې نه بلکې څه شي هغه رنګ سی په مختلف رنگو هغه وړې توای دې په مفهم کې اچولې بازي اهل لغت اتفاق نور سر کی بارال و شاید د په دې بنیا د چول چل ته قران کې بل ځای کې چې شرزي د غرو مختلف شکلونه بیان کړي چې غرونه څوک څکی تک تور دي څوک سپیر دي څوک زرغونه دي څوک سر دي جدا دن بیزن حمر مختلفون الوانو سکن هر الوان لیکن بس دا وړي به هم دا غرونه په پداوا کې شورت ګوري یو په دسر ټکړه د وړي ښکار کیږي یو په سپیډ ښکار کیږي یو په خړ ښکار کیږي ولی خود د ورو رنگونه دمزه کی فرمخ پاله چو مختلف په دا حالات کې به پورته کی داوا کی به ورته ګوري روان به هوا به پاوا کړی وې دا غ زور ور طاقت ور شیان به دي دغه حال چې په غرو نه زیدلس کې زرو ها قان سف سف الله ترا فيها کې زرو ده کش وتكون الجبال كالعه آل منفوش چې څه سره تالان سوي څه ویلاله پاشل سوي مقدر ته یو د وړي دا غټ غټي چې تی فرض کی یو ورګ راواخی ویټه کوي نو خلا بیا هم دا ببره غټي بیا چک بیا سره په لو او پاش وې داس ولحو وې نو دا ته خطر کی ولحو نو چې ول دا تر اوسه نو بیا ولحو دا کوم دغه لپاره کوي چې د خلکو اعمال په تلل کی فاما من ثقلت موازین کده چا او ځان اگر ترازوگان درانه سو الله دی مجد دو غوث خو اگرزی چه درازوگان درانه سو فهو فی عیشت راضیه داما پا یو خوشان زندگی کیوی پچان کیوی دایا داغا وقت ترجمه چه راضیتین دی اسم فایل پا ترجمه پریش او که چوگه یو پسندیده زندگی چوشه لاله یو خوش زندگی کی بویده فهو فی عیشت راضیه پا مانا دا مرضیتون مانا چشه فی حیات مرضیت په یو زندگی کې چې هغه پسندیده وي څه شي ولاله پسندیده زندگی وي یعنی د خوشه زندگی د برال غار معنا چې کوي هغه به اوره کوم دغه معنا شه زندگی خو نه پشه زندگی کې دغه معنا لکه په مختصر او متول کې دي هغه صدر توای مجاز کسی در تکی کنه چې نسبت یو چاته دی رضا چاته سره بل چاته نو هغه سبب مسبب دی خو در معلوم او مختصر متول وګور فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشه راضیه یو زمانه چې دا فلسفران دا معتزله دماغونه په فلسفه لړلی وو نو دا یې نه منل وزن د اعمالو نه من ځکه دا اعراض دي او اعراض وجود چې څه شي کیږي موجودی شي متراشا کیږي وای څوک تحلیلي دا څنګه موجودی دي خو باغه ته اسلام هغه احکام منل چې د دې فلسفیه په منل کړ په پیژه نو دا خو د دې ګر سره حماقت دی نو چې موږ دا ورته وای چې کاکا خو ته الله ذات هغه څه قادر دی په شرکایت کې دا مسله راځي در چې الله ذات قدرت خو دی لري چې دا اعمال ته د تجسد ولا ورکی څه دی ولا ورکی وجود دی ولا ورکی هغه دی وتل شي او دا ما سیوا د وزن خو دغه معروف شکل خو ضروری نه دی چې خامغه په دنیا کې دغه وزن دی د وزن دی بل څه شي بل یو کیف نه واوي چې په هغه باندې څوکم تل اراضم څوک دی تلل کې تل او نن خو د دنیا ساينس او هغه ځای ته لاړ چې دا مسله حل کړل هیڅ مشکل پات نه سو نن دا کیفیت او اندازه د ارش ملمیږي کنه اوس موږ کابیر وبول مفتی صاحب برهم بوي هم بنا پاس ول ساينس جون جون ترقی کرتا جا رہا جائے گا تو اسلام کے حقائق منظر عام پہ آتے جائیں گے تیسرا خلاص دا اسلام حقائق نن دا حرارت یو کیف دی کنه دی وست حرارت په بدن کې یو کیف دی کنه د دې اندازا دا جټرا نه معلومي خدای ته بلګه پخلو کې در کې بدن ملو دا د ویني رفتار د نن څوک دی لاله یو کیف دی لکه چې ته در باندې ولا غوې نو ستاسو د ویني رفتار معلوم کې چې تش دی لاله یلی واز یو شي نه مثال به خدای دی نه وخت دی کنه نه وخت یلی دا هیڅ مشکل نه ده چې عمل څوک دی عارض دی نو څه نه معلومي درک نه معلومي څه نه معلومي په دې کې نو زکا دغه فلسفه دغه وخت په فلسفه لري خلکو دا اعتراض کړو اهل سنت دغه زمانه مختلف جوابونه کړو یو جواب دا هم کړو چې ټول د انسان اعمال خو قلم بند کیږي په چا کې په صحائف کې وایي ته لا یغادر صغیره ولا کبیره الا نو بیا الله د هغه د پر بل کړی چې هغه څه چې د رجستر دی کړ څه کیږي د نیکی جلا رجستر دی د بدی جلا دا هغه د پر تل کی رجستران تل کی وایي څه جلال لکه د باز روایت خشکاره کیږي هم دغه رقم بهرال فتا په نسبت و چکل کا کی د بلا چونو چرا الله یو قادر مطلق بولی کنه چې قادر مطلق دی یاره داوس یو خبرې دی چې د الله د قدرت سړي تصور سم نه کړي کوم شک کوي کدا الله قدرت یو د په دماغ کې وی چې قادر مطلق نو بیا دا وزن د اعمالو د درک معلومول د څه مشکل کار دی هیڅ مشکل نه دی یار زمشتنګ عقیده ده چې بالکل وزن دی چې سره کم د وزن تاریخي وي سره ده په باز روایت ګرځي د غټ غټ پلی بي پیانو ملایان په دې کې شخې دي دا بس فزول دا بس په دې فزول دي چې دا د عالم غیب کړی دي چې تر څو پوری په حدیث په قران نه یې دلیل ته د عقل نه چلی یو ترازو به ولاړ وي کبه څوک دوی وای څوک وي ډیر به یې کبه څوک وي لږ وي څنګه ترازو دي څنګه پلی دي په حدیث کې چې څونه وضاحت وي بس هغه قدر به موږ ایمان پر اورو فاما من ثقلت موازینه ترازوګان چې درانه ترازوګان خو معنا دغه مایوزنو فی څه شلاله ذکر دي څوک وای هغه زب مراد دي څوک دی مزرب ولی دا عام محاوره ده یعنی دا هغه مجازات دي چې حقایق اگر څه څوک سوي دي په پسې پردات للی دي مجازي مشهور چورته وای څه شلاله هم ګل څه د محاورو کې دغه وای کړ وای د پلانی تند څه شلاله پلا درانه څه شه ده زموږ په اصطلاحات کې محاورات کې وای کنه وای او خپل پښتو چې نه زنه وزه حلال کم زړه کړي ته واشم زړه ساته به واشم فما من ثقلت موازینه که د چاته دغه موازین ته ترازوګانې درانه سو امانې درانه سو تفصيلات په حدیث کې درته راځي بس دا تخمو الته په حدیث کې به د دې تفصيلات هم درته ستا دوری به وګورې فهونو دا سړی نیک وخت دی خوش وخت دی فی حیات په یو داسې حیات کې راضیت چې هغه ډیر شز تشي حیات څو لاله مش پښتو کې پښتوی ماوره ترجمه چې په یو شایسته ژوندۍ کې به وي څه شي ویلاله په یو شایسته ژوندۍ او یا په هغه ژوندۍ کې چې د پسندوي ته د څوي خو پسند مرزیتن باندې کې پر راضیتن په خپل حال پری کدا بل جمع پات سودا اما د تاکید د پاره هم راځي د تفصیل د پاره هم راځي نو خو دلی تفصیل شروع دی کړه ولته تقول تول علی نفس نفسي وزن وزن دا وزن چې وېده چا غدرانه یو وېده چا رتو و اما من خفت موازین کله چا ترازوغان سفکسو الله دې مجنه دغه لیسه نه ګرځي فامو هاویه د ام ترجمه بعضی مفسرین په دغه خپل معنا پریږدي وې مور د دغه هاویه ده مور د څه بعضی کسانی په ترجمه په چا کوي چې په اسلام کې دغه چې فاموه ککریه کن چې شه هاویه تون شاته بدړي یعنی په جهنم کې به شه پورتي سر به شاته وې دا ترجمه هم کړی فاموه یعنی اصل عام طور معنا چې شي دغه اصل هغه بیخ په دد یعنی هغه چې کانا فامو ثمانا هغه استوګن د ځای د سکونت غمان د سکونت به هاویه وي هاویه ته ضرورت نشته اگر چې بعضی علما د هاویه په تور د اسم استعمالوي بس بل صفتی معنا نه کوي وضاحت دغه چې بیرته څوکي قران کې چې هاویه ګویا دغه ځای نوم دي چې نارون عامیه دغه ګرمور دغه ګرمور نوم څه دی هاویه وې څوک هاویه لیکن بعضی علما دغه لفظ هغه لغت هم نش خیال ساتي د تسنیه سره سره د وصفیت هم پکې څه شي کوي علي اختلاط چې جوور خو بوي ګرم لیکن لاندې بوي چې بوي ولې د هوا معنا د چا ده لږ لاندې وال چې لاندې کښته دي فامو هاویه یعنی هغه اصل ټیکانه ده او اصل ټیکانه ده هغه به هاویه وي هاویه معنا د جهنم هغه لاندې کډای چې وضاحت الله وکړي چې وما ادراک ما هي دغه هاویه ته خبره اي شي عالمک ته څه خبر کړي ولیا دا خو د جهنم دنه نکشي دي په دانو مشت خبري خو الله خپل پیغمبر ته وځ دا خو د جنن دنه ما معاملات دي دا خبره چا ما خبر کړي هیڅ نه خبر کړي زه درته وایم او څوک دي دا نار الحاميه الله دې زموږ حفاظت نیوږي بس دا پناه واه چیم خاطر هو لا ترون الجحيم ثم لا ترون عين اليقين ثم لا تسالون يوم اذن عن النعيم سوره تکاثر زموږ په دغه نسخو کې خو درته عام لیکلې چې مکی دی لیکن جمهور د مفسرینو د روایت څخه داش کاری کوي چې څوک دلالې مدنی څوک دی مدنی بهرحال دا بل صورت څخه به خیر رابطه موجوده ده رابطه موجود دی چې واسقل د شاه چې د موازین یعنی صورت ما به ته ولې د صور په مابین کې رابطه مشکل خبره نه چې د مدار د ثقل پر چا باندې پر نیکو اعمالو باندې چې سړی تباکیږي هاویې ته ځي نو د چا په وجه به ځي د خپل غافلت پر نتیجه باندې او دلته هغه اسباب د غافلت دي وایي څوک دی اسباب د غافلت څه شي دي یو لوی عظیم یو لوی مصیبت او وبا د دنیا د ظاهري نقشه دا حسین او جمیله پرکشش نقشه د دنیا د ساز او سامان د مادي اسباب دا د گمراهی یو لوی سبب دی او دنیا چې په سراواخي سروي وکي نو با ات دی فساد دغه دغه وخت له وجه څه شي ولای ګمران د ګمړی یو لوی ذریعہ ځکه الله وای دغه څه ځان ګوري دا خو تاسو په غفلت کې واچولست الهاکم التکاسر څه شي د تکاسر یعنی یو د بل څخه په کثرت دولت کې دغه مقابله بیا واس یو د بل سره په کثرت دولت کې چې کوم مقابله ده دغه شي تاسو واچولست د غفلت پر یو لوی څه کې تسکللاست پر دا کې لګیاس دا پر دلو پر دماغ پر حواسو ستاسی پر دا تمام اندرون بانی قبضه چه آخسته دا دا دنیا دا دا دولت دا مقابله کسر آخیرت یر سوی دی کسر چش دی ما خیلان خواهش دی پا چش لگیا دی دا دنیا پا مقابله لگیا دی دی روی سوچو نو فکرو نو دماغو منصوبی و پلانو نمبر دگل جوڑا یو مارکیت بدوام چنگ کو جومنو دامل سبید چنگ زیادو یو موٹر با بدو چنگ رسوم دو بدری کوم چنگ چلور با چنگ پیزو کوم چنگ او یو مارکیت بدو کوم چنگ دو بدری کوم چنگ او آغا یو کرور روپی چی دید آغا با دو کوم چنگ دو با چلور کوم چنگ پا دا تصور و پا دا مبلا که آغا درز زیسو چی قبر تولی وس ویرته زیه کړ په لټوریا سو بل لکه شاس ولا بل لاخو بل حساب سو تیغه ودا کی شو دندو اخته وکړ زکه اک طرف الناس حسابهم وهم فی غفله مورزو کړ زو مړو پر کوم په اینا تذهبون په کوم څه غلی کور مخراب سر ولې ونه کړی ته ولاړې پر سر باندې ولاړې او فام دې نست خورا دی لوی اک سروانه کړې د زی شو کړی ترا شو ته هر چک سرګونی ولې ها فرشتي دی عاد زیرونه دی عاد سی دی کړ ول بیا زمر مړ ولا کا بتا لار وې نکړه هاي ته بل ته نه یاد واکې د غیزه کنه د واس لشت د برخ وکي لږ تصور خو کوي دا شو په سار ما شان چې بل اسو خرڅو شخوي نو خدای غته راکسو دا په دا دکان دی اخته دی لګي اده کشت کشمکش په دا دنیا کې ډوب غرق او تاک تللی دی درد ونړي دی کبي دی ورته ا ته حضرت مل مقابر الله وايي په دا غفلت کې دی بشوري دل دی اس دا غفلت څخه به تنبيه اته پیدا کی چې منځګ دی مخله راغی بیا به کیسه خبر شي خو یاځال لیکم الله ودریږه کلا ته ودریږه سبب تعلمون لا به پوهځي د خره خاوند ده دریغه نس دا دغه مضمون په دغه انداز روان دی ولدا خو لا ته ودریږه دا چا ټډ دی ودریږه دا خو لا چا ټډ دی په قبر کې خود جهنم د مشکلاتو معمولی نه نمونه ده کنه الله اکبر تاسو آزاد به عالم برزخ باندې پیږی د عالم برزخ کې د جهنم ما یو نمونه ده کنه څه ده وزک الله او ته وتر یې دا نمونه ته خپل لږ اوس په پوس وی هاي تعالی دا څه کی دي او وی دا ته وتر یې خدای وتر یې سر به لا خلاص شي کنه چې هغه بل دنیا راځي زکه دوم پسې وویل کنه څه وای ویني څه کنه وی سترګې لري کنه دا رب لري په یوه دا یو ځای دی بیا بل ځای دی بیا بل ځای دی ول وتر یې قبر لا قبر دی چې یو وار دا دنیا دا پردې ګرځې ایست سي چې یو وار څه سي لري اخرجت الارض واسقالها وای وجو می دین تو حدیثو اخبارها چې یو بل دنیا سي دا دنیا ونړي بل دنیا قائم سي دا دنیا را جمع سي د محشر منظر وویني نو بیا به نو ش سر په خلاصي چې او ای کا څه ما څه وکړه دا څه کس بیا به نو په سي فیمانه سي چې دا می څه په ګل خورلې و چې ګر د دنیا په چش کې تیر کړه د دنیا په سوچو په تکاسل کې تیر کړل د تب بل مرحله یو نوې پښیمانی درته پیدا شي را روان دي کنه ترتیب ملمیږي کنه بل پښیمانی به درته پیدا شي وا هي ولوادر یجدا خو دي خالی منظر ولي دی کنه بل لترون الجحیم ثم لترون عین اليقین علم اليقین بیا به عین اليقین بیا مل علم اليقین دته خو نو پستر ګولې دي کنه علم اليقین معنا څه شي چې یو شی مدرک پر حس کو ګرځي چې احتمال د جانب څخه د ضد بالکل څوک سي ساخت چې دا لري اولی دی جهنم یې اولی دی حور یې اولی دی حضرزه یې اولی دی اکډی یې اولی دل ولدا خپل ادا د ودری چې وروادي چوم ودرې جا چولا ور ول به بیا به د تکاثر درک درته معلوم شي د تکاثر درک به کله معلومیږي والله یو مرحله ده چې برزخ لا ورلې هی دا د دنیا کم ځای ته زرا ورسول مول ودرې دا له توسه پوری فات دی غلوې ډنډل نه نه بشرا غلی چې اور معاشر قائم چې د پردې است سی کړ چې د جهنم ووینه پستر ګو بني علم الیقین دی ور باندې راشي بیا به د تکاثر په انجام باندې سر خلاص شي د تکاثر چی چې زه په څه د دب سیاقتاو بلوا دا خودی لاولی دی چې دا غرض دی چې ورواجی دی چې کنه فرشتي کړي ته بیا به نو څوک سي عین الیقین سي وای څوک ولواد داس بیا شو درم سي بیا به نو مشتنه سو عاشا له دنیا د حالتونو دي څنګه کسات څه دی وکړه کنه امو چر ران کسات څنګه وا ا باغونه واکسه چې څه غرضه دل یو نو څنګه وو بیا به نو مشتنه د سر کوی د دنیا نعمتونه او د دنیا سازو سامان چې دا هڅه دي شاته کړي په دا کې لیدلې اوس په نوم بیا پښتنه د سرو فرشتي به درته وایي چې څنګه سو مرګلې اے په زوخ په یېږي په ماورات په یېږي دا ترتیب دا ترایي کړه الله بیا به نوم پښتنه جنو کا عائشہ څنګه سو یارا دولت چې اور دې د جهنم کډیان ته وګورېږي یو څو په دا کو نه تیر سره سمې کی نو انا به درته وایي څنګه سو یارا دولت ثم لا تسالون يوم اذن عن نعیم دغه نعیم دا خاص دولت دا کثرت دا خاص راحت چې پر ناروایت کړی لپلام دغه دک هر راحت نه کم یو د دنیا دغه نعمتونه چې د الله پر نافرمانی کې د وخت تیر کړو او د دې راځه مکړو د الله هر ضابطه دی ماته کړو الله ته دی مکمل شا کړو دغه دولت دا راحت ټولاوه بیا به نو فرشتي درته وایي څنګه سیه مرګري عائشہ مول بیا به تاسو معلوم سي دا دنیا محبت دا د غفلت یو لوی پرده ده دا دی الله سره وساتي ځکه خوب دنیا راس کلی خطیئه اصل ته معلوم سو الله وای تاسو خود دغه د دنیا دغه مقابله او دا غټل د دنیا غفلت کې اچولی واس دا غفلت مبتدا او بیا منتها پر کوم ځای رااله حتا زرتم المقابر د غفلت یو مرحله پر کوم ځای لا زائل سولا حتى زرتم المقابر شترتو پوری تاسی زیارت دا قبرو کوئی مانا زی قبرو لمری زیارت دا قبور سمرات چوک دیارا مری یعنی تر مور تا پوری دا غفلت بستای دا غی جاریوی جاریوی منتحاکی با پرکم زی دا غفلت چه پا مارک بانی چه کل تاسی مرسواز بیابم دا غفلت پر دی پورتسی چه ماسر چلکو اوس کو غفل است دا غفلت اوس نه زایلیج دا ملافه تخریر نه زایلیج دا پچیش زایلیج پر ماو او غفلت خو زائل شو نه نه نه نه لا ویدانه دا غفلت هغه د تکاثر خطرناک نتایج خو به تاسو محسوس سي لیکن لا هم پرنه ته دی به یو بل مرحله راش اوس مو سر خلاص په ترتیب پوس ولست نو د زرت المقابر سره څه معنی حتا متم کنه ستر وخت پوری تاسو مړی کنه زیارت القبور سره کومه معنی ده عرب چې په بلاخته ومنه عرب چې په بلاخته او په دغه لسانی په دغه زوخ په پیدل یو سرای عربي سرای عربي د سوره چې وارد وای او په قران چې په دغه آیات کې خدای اعلان وکړي چې به بیرته راپورته کیږي ولتا بیره لماوت سره په زیارت وکړي وای څوک والله الزائر يعود والله الزائد يعود الى اصله زائر خو دغه معنی چې چند روزه یو ځای لري چې زه وي تللی والله مرته څه وویل عجب شیانی است مرته تول زیارت نو خدای ظاهر دی معنی توش بیا به دا قبر کې ما زیارتی دی بیرته چیرې دی نو ول باس خو دغه توري په قران ثابت ول په دغه توري په قران ناری خدای وایي چې قیامت را پوت دی او عام سارای صحابي وو لا ایمان نه دغه وخت راوړي کې بیا راوړي ور باندې په دا نفس لفظ خې دار اوستل ول په قران چې نری کړ ول په قران چې قران نه راکړه پر دا خبرې چې بیرته را پورته کیږي ول دغه توري دا وایي چې بیرته را پورته کیږي ولې چې وای دا مرګ څخه تعبیر په چاوک زیارت ول والله ان زائر لا يعود الى بيت زائر به بیرته چیرې ځي کنه بده د اړیزی راغلی دی ول زرتم المقابر دا غش محقق معنا دا ما بعد مضمون سره هم دغه لګیږي البته دغه شی ظاهری ته مفسرین بعضی کسې نو کسې مراخي په هغه تفاسیر کې اختلاف دی چې دغه واقعیا په مکه کې پیښه شو که په مدینه کې بعضی مفسرین د مدینه حواله ورکی بعضی د مکه حواله چې د قبایل عربی کسې عربو قبیل بدیش نه یو څه بخبر وای چې ویو چا باندې یار بدیش کریمان الله زه خو دستیش بلا واخم که اخ هي زه خو دستی بلا واخم ته نو خیر لو مام یاست کنه او متو وساتل کنه که بدیش کن او متو وسات کو بیا بدیش هو بدیش ما بدیش ما بدیش نو مفسرین دوای اخیرا نکړي کی چې بل کېدلې سي په هغه باندې حمل به تر نه دی ممکن نه دی چې قبایل عربو کې دام یو د فخر زریاو چې مش قبیله څوک د کثیر الاف وې دغه واخ سلسله دغه ځای ولا سولس په دغه سلسله کې لګیا و چې اخري به موت یعنی تکاثر څه معنا عام امراد ک تکاثر فل اموال وی ک سر تفاعل تکاثر فل افراد ګویا مقابله و نو ځکه یو ورځې بحث والمشتر والمشت شګیر غولیاس مشت کیر او لاس شمارق فلانه د فلانه فلانه فلانه فلانه فلانه فلانه فلانه فلانه دا یو قبیله په ابل باندې راځي او یا ولسم موږ د مړي کې کړو موږ دې مړي کې ستې کولې موږ دې خپل جام کې موږ دې ډیر موږ دا وایي موږ له څه کني دې موږ سړي دې او ولا که قسم سره موږ ولیا خپل نه موږ خپل نه موږ خپل نه او ولا که قسم سره موږ شتي دې ولا زاد الله سره زاد الله سره دېل ورل پادری کې لګیا جو یو دا دې هم سپړ دې یو دا سپړ دې احمقانه حرکت وکړه ولې نه موږ اوس دې سره در باندې هغه مخ کې لږ سی وو دلته بیا شي ادري قبرونه شمار کړ بیا څوک څو دې دې دا قوال رجاله نه رسوم دي نو اصل والی بنیاد دغه چې مشته ته ډیر ژوند دی په یو ډیر درې مړی وسه شمار بیا دا بل دی نه شسله مشته شو پر ته ډیر داکسي الله وي داکسو په دغه ځای تر اوره سولات چې درز ځکن چې اخیری تر کوم ځای ولارس ګویا ولارس قبرو ته زیارت خبر څخه دغه ټوک دغه عام خپل د مصطلح معنا خپل حقيقي معنا امراد ګویا تاسو ولارس و چاته قبرو ته چې بیا قبرونو شمارل تاسو مفسرین یو سره دلته سره لګیې یا لیکن د قران انداز ډیر لوړ دی کړه ډیر لوی مانوي چې زیارت قبر څه چیز مراد لري موت مراد دی کړه ځکه ورسته چې اکلا کلا را روان دي کړه اگر چا سره لګیې یا نو موت سره لګیې تی په وصول لسمه سمجه راځي خلاص الها کوم تکاثر یعنی څه شي لاله غافل اخلاص دا چا غافل کړی است هی مؤمنانو هی انسانانو غافل کړی است چا تفاعل باب دی تکاثر خود کثرت تفاعل باب دی معنی چی شي دا مقابله فی الاموال توبل دا د یو بل سره دا ګوندی چورته وای خاربازی ول دا خاربازی په کډی کې د غفلت اچولی است دغه غفلت به جاری وی جاری وی جاری وی دا الحاق تر کومه ځای پوری دا به منتها کیږي حتی زرتم المقابر چې تاسو کله څه شولاس قبرو ته د زیارت مو د قبرو واکه بیا به در سرځي نو زیارت د قبرو ځوانه شي دورې ولس بوت شمرس حتی زرتم المقابر تر هغه وخت پوری به دغه سلسله جاری وي چې تاسو زیارت کولې د قبرو کن کلاس کلاس سوف تعلمون ثم کلاس یعنی چې قاق را ورسی دلاس ګوره دا ارتباط پیژ دی کنه چې تاسو قبرو ته را ورسی دلس خود غفلت پر دا پورت سلو حقیقت مخل را غی عالم برزخ